gezmeye çok hevesi var canım. Salınıp gezmeye çok hevesi var canım. Sen kaldır çıtı pıtı kolları canım. Gözümdür canım. Sen kaldır çıtı pıtı kolları.